राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 20 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू राम परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये खास उद्देश्य है मनुष्य जन्म का। मनुष्य बनाया इसलिए है कि वो सदा के लिए शांति विजय सुकून है परमात्मा की प्राप्ति कर ले। तो हम लोगों में प्राय ऐसी एक धारणा है कि हम संसारी आदमी हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये खास उद्देश्य है, ये लक्ष्य है। तो संदेश से परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है, बड़ी दुर्लभ है और हम संसारी है। बात ये नहीं है, हम सबके सब परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुराशी। ईश्वर अंश परमात्मा के हम अंश है। ये जीव अविनाशी, विनाशी नहीं है, अविनाशी और चेतन अमल और सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। पांच बात है हमारे में है, ये बात है। हम मुक्ति होंगे, मुक्त होंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, नहीं तो हम संसारी है ऐसी बात नहीं है। हम परमात्मा के हैं, उस परमात्मा पद को भूले हैं, हम दूर नहीं हुए। परमात्मा तो हमारे दूर हो गई नहीं, हो गई नहीं, हो सकते भी नहीं। हमारे से दूर परमात्मा कहां जाएंगे, हमारे दूर हो सकते ही नहीं। सर्वस्य चाहूं मृदि निवेश, सबके हृदय में मैं अच्छी तरह से विष्ट हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन संपूर्ण के देश में ईश्वर रहता है, तो ईश्वर हमारे से अलग कैसे होंगे, हम अलग ईश्वर से कहते कैसे अलग होंगे। ना हम ईश्वर से अलग होते हैं, ना ईश्वर हमारे से अलग होता है। तो क्या हुआ है, भूली हुई है, भूली भूल हुए तो क्या हुए, हमसे ईश्वर से विमुख हो गए। विमुख का अर्थ ये नहीं है कि यूं भगवान थे हम ऐसे हो गए, यूं विमुख नहीं हुए, किंतु भगवान की तरफ देखते हुए भी हम भगवान को न देख करके पदार्थों को देखने लगे। जैसे मैं अभी आपके सामने न देख करके ब्रह्मचारियों के सामने देख रही हूं, तो आप लोगों से विमुख हो गया। वास्तव में भगवान से विमुख नहीं, विमुख हुए हैं, क्योंकि भगवान को नहीं देखते, परमात्मा को नहीं देखते, संसार को देखते हैं। ये संसार को देखने लग गए, ये गलती हुई हमारी। यहाँ संसार में यहाँ ही अटक गए, यहाँ इसके भीतर क्या है, अगड़ी क्या है, पीछे क्या है, यहाँ क्या है, इनके भीतर क्या है। बहिरंतर से भूताना संपूर्णों के बाहर भी हुई है, भीतर भी हुई है, और चरण असल प्राणी भी वही है, दूर से दूर भी वही है, नजीक से नजीक वही है, तो वो ही है सब जगह। उसको न देख करके और हम संसार को देखने लग गए, ये संसार को देखने लग गए, ये विमुख हुए, हम परमात्मा दूर नहीं हुए, हमारे से परमात्मा दूर नहीं हुए, हम परमात्मा के साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, हम कहीं भी जावे तो हमारे साथ भगवान रहेंगे। हम नरकों में भी चले जाएंगे तो भगवान साथ में रहेंगे, सोलह जिला श्रेणी में जाएंगे तो भगवान साथ में रहेंगे, हम मनुष्य श्रेणी में आए तो भगवान साथ में रहेंगे, हम देवता बनेंगे तो भगवान साथ में रहेंगे, भूत प्रेत पिशाच बनेंगे तो भी भगवान साथ में रहेंगे, क्यों भगवान सर्वव्यापक है तो भगवान का अभाव कहीं हो सकता ही नहीं, कैसे अभाव होगा, तो भगवान के साथ है हम, भगवान कोई बड़े भाई दूर है, हम कोई दूर है, उसी प्राप्ति में बड़ा कठिन होगा, बड़ा दूर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, बड़ा परिश्रम पड़ेगा, ये बात नहीं है, हम परमात्मा के नजीक हैं, परमात्मा हमारे नजीक है, परमात्मा में हम है, हमारे में परमात्मा है, ओतप्रोत है भीतर भगवान, केवल उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं है, दृष्टि नाशवान पदार्थों की तरफ है, हमारे मन में भी नाशवान पदार्थों का आदर और बाहर भी पदार्थों का आदर, तो केवल भूत प्राणियों के सामने संसार है सामने, तो हम परमात्मा से विमुख हुए हैं, हम दूर नहीं हुए हैं, हमारे से भगवान दूर नहीं हुए हैं, भगवान सदा साथ में सब जगह खुले मिले हैं, भगवान तरफ दृष्टि न करके संसार की तरफ दृष्टि हमने की है, ये हमारी विमुखता है, भगवान से हमारी विमुखता है, हम भगवान के सन्मुख नहीं हुए, विमुखता ऐसी नहीं कि यूं था यूं हो गया, यूं नहीं है, यूं विमुख नहीं है, मानो परमात्मा की जगह हम संसार को देखने लग गए, ये संसारी सच्चा है यूं डालने लग गए, संसार सच्चा है यही सच्चा है ऐसे मानने लग गए, ये भगवान से दूरी हुई है, और भगवान से दूर थे वास्तव में भगवान मिले हुए हैं, भगवान हमारे मिले हुए हैं, क्यों सर्वव्यापक परमात्मा तभी हो सकते हैं जब हमें श्वासों में भी, हमारे प्राणों में भी, हमारे इंद्रियों में भी, हमारे मन में भी, हमारी बुद्धि में भी, हमारे अहम में भी भगवान हो, तभी हम व्यापक हो सके, तो सब में जो परमात्मा है तो परमात्मा दूर कैसे हुए, दूर हो सकते नहीं, किसी तरह से उद्योग किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए, तो वो शक्ति नहीं हम उनसे दूर हो जाए, वो हमारे दूर हो जाए, ऐसे नहीं है, किंतु परमात्मा की तरफ न देख करके परमात्मा की जगह संसार को देखने लगे, ये विमुखता है, परमात्मा को न देख करके परमात्मा की जगह संसार को देखने लगे, ये हमारी विमुखता हुई है, तो उसमें संसार को देखना है भगवान को देखने लग जाए तो नजीक है परमात्मा, तो परमात्मा में प्राप्त है, ये परमात्मा से अलग कोई हो सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं कि परमात्मा अलग हो जाए, कैसे हो जाए, सर्व परिपूर्ण व्यापक है तो उस परमात्मा से व्यापक कैसे दूर हो जाए, परमात्मा के एक देश में प्रकृति है, परमात्मा सब में परमात्मा प्रकृति सब जगह नहीं है, और संसार जो चर्चा गया है ये संसार बहुत थोड़ी दूर में है, परमात्मा अपार अनंत असीम है, उस परमात्मा में थोड़ी दूर है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से ग्रह पैदा होता है, परंतु घर निर्माण शक्ति सब सिद्ध देव, घट बना लेने की शक्ति चिकनी मिट्टी में है, बालू में नहीं है। मिट्टी वो भी है, वो भी है, सब तरह की मिट्टी है, और सब तरह की मिट्टी में घड़ा बनाने की शक्ति नहीं है। घड़ा बनाने की शक्ति चिकनी मिट्टी में है। तो चिकनी मिट्टी है पृथ्वी की, पर पृथ्वी के सब देश में नहीं है, किसी जगह है ही। ऐसे ही प्रकृति में सब जगह संसार के बनाने की शक्ति नहीं है, थोड़ी जगह है। प्रकृति बहुत अपार है, भगवान अपार, उसमें प्रकृति अपार, उसमें सृष्टि बनाने की शक्ति बहुत थोड़ी है। जैसे घड़ा बनाने की शक्ति जमीन में सब जगह नहीं है, ऐसे संपूर्ण माया में प्रकृति में संसार के बनाने की शक्ति नहीं है। मनुष्य मनुष्य बनते हैं, पशु पशु बनते हैं, पक्षी पक्षी बनते हैं, वृक्ष वृक्ष बनते हैं, धूप धूप बनते हैं, घास घास बनता है। तो वहां घास की जगह मनुष्य नहीं बनता, मनुष्य की घास नहीं बनता। तो सब शक्तियां सब जगह नहीं है, और परमात्मा सब जगह है, और परमात्मा की शक्ति जो माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, वो भी सब जगह है। सब जगह होते हुए भी ऐसी बनने की शक्ति न्यारी न्यारी है, अलग अलग है। पशुओं में पशु बनने की शक्ति है, बकरा बकरी बकरा बड़ा बकरा बकरा बनेगा, भेड़ की भेड़ बनेगी, ऐसे नारा बनेगा। तो न्यारी न्यारी शक्तियां अलग अलग है, अनंत है, अपार है, कितनी शक्ति है जिसे कोई अंत नहीं है। तो इतने होते हुए भी हम सब परमात्मा के साथ हैं, बात ये कहनी है। हम परमात्मा से दूर नहीं है, हमारे से परमात्मा दूर नहीं है, हमारे में परमात्मा है, परमात्मा में हम है, सदा परमात्मा में ही है। तो भगवान एक तो भगवान और एक भगवान के प्यारे भगत, ये दो है इनकी दृष्टि में। भगवान की दृष्टि में तो भगवान ही है, और कोई है ही नहीं। और भक्तों की दृष्टि में वासुदेव असरम, सब वासुदेव भगवान ही, परमात्मा ही वासुदेव ही है। वासुदेव परमात्मा उसमें कोई नहीं, परमात्मा ही है। तो परमात्मा ही है वासुदेव असरम, महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। तुझे कहीं तो पहुंच जा, परंतु वासुदेव असरम, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। सब कुछ वासुदेव वासुदेव है, और से वासुदेव भगवान की शक्ति में वासुदेव ही वासुदेव है। तो उनकी दृष्टि में सृष्टि नहीं है। इस वास्ते कहा, भूमि आप अदला वायु खग मन बुद्धि अहंकार, आठ भेदों वाली प्रकृति है अपरा। अपरा यम इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, इससे अन्य प्रकृति परा प्रकृति। कौन जीव भूता महाभाव जीवभूत, जीवभूत जो प्रकृति है, ये दम धारित है जगत, उसने जगत को धारण कर रखा है। जीव ने जगत को मान रखा है। जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत, या इदम जगत धार्यते, जिससे इस जगत को धारण कर रखा है। तो जीव जगत को धारण करने वाली परमात्मा की शक्ति है जीव प्रकृति। दो प्रकृति परमात्मा की, अपरा प्रकृति और अपरा प्रकृति। भूमि नाले आठ प्रकार की प्रकृति, अपरायम इतस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम, जीव होता जीव रूप, ये दम धारित है जगत, उसने जगत उदाहरण कर रखा है। तो जगत जीव की दृष्टि में है, न कि भगवान की दृष्टि में, न कि महात्मा की दृष्टि में। महात्मा की दृष्टि में सब भगवान, भगवान की दृष्टि सब भगवान। तो थोड़ी हुई ना, तो वास्तव में हम भगवान के साथ हैं, भगवान की खास खास खास भगवान की संतान। ईश्वर अंश जीव विनाशी, मवैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ, जीव भूत जीव रूप बना हुआ परमात्मा का अंश है। तो तो हम परमात्मा के ही अंश हैं, हम परमात्मा से दूर नहीं है। विश्वास से ये जो धारणा है कि हम तो संसार ये जन्मने मरने वाले बहुत दूर हैं, परमात्मा हमारे नजर कितनी दूर हो गए, बड़े दूर हो गए, बड़ी कठिनता होगी, बड़ी मजबूत, ये बात नहीं है। हम तो परमात्मा के खास संतान है। उसी समय आता अमृतस्य पुत्रा अमृत के पुत्र है, सब के सब अमृत परमात्मा के पुत्र है सब, तो परमात्मा के संतान हुए हम, परमात्मा सर नहीं है, तो परमात्मा के हम है, हमारे परमात्मा है, हमारे परम पिता परमेश्वर है, हम परमात्मा के प्यारे पुत्र हैं। सब परम प्रिय सब ममा उपजाए, भगवान के सब मेरे को प्यारे रहते हैं, सब मेरे पैदा हुए हैं, मेरे से पैदा हुए सब मेरे प्यारे हैं, और मैं पूछा है सब मेरे को प्रिय लगते हैं। तो बना संतान हरे को प्यार लगता है, तो भगवान को भी हम प्यार लगते हैं, तो हम भगवान के हैं, ये भगवान हमारे हैं। इस वास्ते भगवत प्राप्ति वो कठिन न माने और बड़ी भारी दूरी न माने, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, हम भगवान के नजीक हैं। इस बात के सुनने से और मान लेने से भगवान स्वरूप मालूम देंगे, नहीं तो भगवान बड़े कठिन मालूम देंगे। भगवान कोई और देश गए, हम कुछ और देश गए, भगवान दूसरी जाति गए, हम दूसरी जाति गए, भगवान कोई और तरह गए, हम कोई और तरह गए, ऐसा नहीं है। भगवान की जाति है हम है, हमारी जाति के भगवान है, हमारे समान भगवान, भगवान के समान हम, भगवान साथ हम, हमारी दृष्टि में हम संसार है, भगवान की दृष्टि में सब भगवान है। मत्त परतरम नान्यत किंचिदस धनंजय, धनंजय मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, मैं ही मैं हूँ। भगवान से ही पैदा होती, मात चीव अच्छी बस्ती भली गंदी मां दुर्गंधी वाली अच्छी, सब भगवान से पैदा होती, सब भगवान से पैदा होती, सब भगवान सब में परिपूर्ण परमात्मा, गंदगी में महान दुर्गंधी आती है वहाँ, वहाँ भी परमात्मा है, परमात्मा का भाव नहीं वहाँ, महान हिंसा की जगह रहते होती सब, और जगह परमात्मा है, सब जीवों में जगह परमात्मा है, भूत प्रेत पिशाच उनमें भगवान में, कोषमान पूजना कई ग्रह है उनमें परमात्मा है, तो परमात्मा स्वरूप व्यापक है, तो हमारे में भी है, हमारे कण कण में परमात्मा है, हमारे भीतर भी परमात्मा है, सर्वश्रेष्ठ हम निविष्ट सबके हृदय में भगवान विराजमान है, तो सबके हृदय में है, इतने नजीक परमात्मा है, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, तो ये बहम है कि हम परमात्मा बहुत दूर है, बहुत विलग रहे कैसे हैं, ऐसे नहीं, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, हमारे परमात्मा को हम प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरा पैदा किए हुए हैं, मेरे से पैदा किए सब मेरे को प्यारे हैं। प्रियो ज्ञानी तो अत्यतम अत्यंत ज्ञानी ने अत्यंत प्यारा हूँ, ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्यारा है। मैं चतुर्विधा भजन थे माम जना सुना, चार प्रकार के भजन करते आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी सब सुन रही है, सब प्यारे हैं, सब भगवान के हैं, दुष्ट भी पापी भी पवित्र सब भगवान परमात्मा के हैं, सब हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे सबके, सबके हम हैं, हमारे सब हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। तो इस वास्ते ये वहम मिटा देना चाहिए, परमात्मा दूर है, दूर नहीं है परमात्मा, परमात्मा से नजीक कोई है ही नहीं, आपका मन आपसे दूर है, परमात्मा से नजीक है, मन से आप नजीक हो, सबके हृदय में विराजमान है, सब हर्षम कण कण में सबसे परिपूर्ण है, तो परमात्मा दूर कैसे होंगे और दूसरे कैसे होंगे, वही परमात्मा ही है। तो सब में परमात्मा पूर्ण है, सब में हम परमात्मा में है, सब परमात्मा में है, सब विश्वास दे। ये वहम नहीं करना चाहिए कि परमात्मा में दूर है, हमारी बुद्धि में हमें दूर मान रखा है। बहिरंतस भूता नाम असरम सरमेव सूक्ष्मत्वादिज्ञेय, वो जो अभिज्ञ है सूक्ष्म होने से हमारी बुद्धि स्थूल है, स्थूल बातों को पकड़ती है और को पकड़ती नहीं। जैसे नेत्र है वो रूप को पकड़ता है, कान नहीं पकड़ता रूप को, कान रूप को नहीं पकड़ता, कान पकड़ता शब्द को, कान पकड़ती है रूप को, तो रूप को पकड़ लेते रूप दिखता है, कान कान में है, कान में रूप नहीं दिखता, तो कान से नहीं दिखता तो रूप नहीं है, तय हुआ। इसी तरह से परमात्मा के लायक हमारी बुद्धि नहीं हुई, इस वजह से परमात्मा दिखते नहीं है, परमात्मा सब जगह है, शब्द सब जगह होते हुए भी कान ही सुन सकते, आंख नहीं सुन सकती, नाक नहीं सुन सकता, गंध दूर आंख ही लेता है, आंख नहीं दे सकती, रस जी भाई दे सकती है, नाक आंख कान ये नहीं ले सकते रस, तो इंद्रियां अलग अलग है, अपनी अपनी विषयों को देखती है। ऐसे सूक्ष्म से अभी की है परमात्मा, वही सत्संग करे बुद्धि हो गई, जैसे आज सुना कि सब जो परमात्मा है तो वैसे ही सब जगह है परमात्मा, इस बात से मालूम होता है परमात्मा सब जगह है, तो ऐसी बात करे ऐसा संग हो ऐसी बात चीत हो तो भगवान सब जगह है, भगवान से नजीक कोई है ही नहीं, कोई नजीक हो सकता नहीं, कोई कहीं ताकत नहीं, ऐसे नजीक ऐसे दूर, दूर शांति के दूर से दूर अंत का नजीक से नजीक परमात्मा है, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, परमात्मा में हम है, हमारे में परमात्मा नहीं है, हमारे में है हमारे में नहीं, और हम परमात्मा में है हम परमात्मा नहीं, हम अपने संसार को मानते है परमात्मा में, परमात्मा हमारे में है हम मानते नहीं, स्वादीते नहीं, सर्वेश्वर सब हृदय में विराजमान हो, जिनको साक्षात्कार है वे देखते सबसे परमात्मा देखते, जैसे भगवान कहते मत परम नानित मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, ऐसे ही महात्मा महात्मा वासुदेव सर्व मेरे से महात्मा सब भगवान ही भगवान ही भगवान ही भगवान, जो कहते परमात्मा है ही नहीं वे कहते अरे है ही परमात्मा, है ही परमात्मा, नाथ देख परमात्मा है ही नहीं, अरे है ही परमात्मा ही है, दूसरे में है बड़ा है ही नहीं, है बड़ा है परमात्मा का ही है, सत्ता परमात्मा में कैसे आएगी, परमात्मा ही है क्योंकि नहीं परमात्मा है ही नहीं, सजा है ही नहीं, तो है ही नहीं तो कहा नहीं है उसकी धारणा में नहीं है। जैसे प्रहलाद जी के पिता ने कहा कि परमात्मा कोई नहीं है, क्या पिताजी आपकी धारणा में नहीं है, भगवान तो है आपके भीतर भी है, खड़ में खंभ में आप मैं तेरे में सब में सब जगह थम्भे में है, थम्भे में ही है, हाँ काटू थम्भे में कट जाएगा मेरे भगवान, ऐसे कर जाए छे सत्यवाणी परमात्मा का आयुष ये भी नहीं करता तो परमात्मा कैसे कर जाएंगे, परमात्मा है सब में तो खम्भे खम्भे क्यों देखता, माई थम्भे थम्भे हमारे परमात्मा मार देंगे तो कभी नहीं ले जाएगी, सत्यम विधातुम निर्भृत्य भाषितम, निर्भृत्य ने कह दिया, प्रहलाद ने कह दिया सत्यम सत्य तम वही पलटो गए, व्याप्त इंद्र भूत आत्मा अगले भूत हमने अपना व्याप्त बना दिखाया, और प्रहलाद की बात को सच्ची करने के लिए देखे उसमें पलटो गए, थम्मा भर गए दम्बे मेरे निकल आए, क्यों प्रहलाद जी का नमन थम्भ है, तब ऐसा भगवान है। अब भगवान कैसा है? भगवान तो है जैसा है, उसे लिए अच्छे नहीं है। उसने वरदान था ना ब्रह्मा जी की पढ़ाई शिष्य ने मानो मनुष्य ने उन्होंने बनो नहीं आश्रम बनो नहीं नीचे बनो नहीं दिल्ली बनो नहीं राधा बनो नहीं सब ऐसा वरदान दिया कि वो सब गुरु रहे भगवान ने सबके पीछे न जाए न मनुष्य न पशु है भगवान और वो न कर सकेगा न अलग कह सकते न सुरक्ष होगा कह सकते कैसा ऐसा है कितने सुधराई कर रहे तो मौत तो बाकी है भी कितनी आदमी कर लो तुम्हें ट्रेन से लगी थी भाई तो भगवान ऐसे है बिलखना आप जितने अटकल लगाओ उनसे बिलखना भगवान है विचित्र भगवान है वो सब जगह है और हमारे है हमारे मानने वाला डरता नहीं पर्दा जी बहुत मिलेगा छोटे से पहले छोटे से भाग पर्दा जी बहुत मिलेगा भगवान चार हाथ एक हाथ में भर दिया एक हाथ ऊपर रह दिया पशु ज्यादा चाहते और भाई गए गाय राजी हो जाए चाटर ला जाए तो पर्दा जी पर पशु रूप दे दिया चाटते बुद्धि मिलेगी प्रेजेंट दिशा बैठे लक्ष्मी जी डर गए देवता स्तुति एक एक श्लोक मिले मेहमान भाई एक बोले स्तुति अच्छा दिशा कोई एक ऐसा क्रोध करो मरा तेज ब्रह्मा जी कहो लक्ष्मी जी ने कि मारा माता जी प्रसन्न करो मना जैसा रूप भेद देगा देखे डरी ऐसे भगवान पहला ही उचारता विचित्र बीला विचित्र ऐसे भगवान सब देगा कोई थम्मत कभी थोड़ी कभी तो प्रहलाद की है कोई थम्मत कभी नहीं तो बात बड़ा ही है प्रहलाद चाहिए प्रहलाद छोटा सा है वो दिन चला गया भगवान प्रेम आवाज तो क्या करे प्रेम आवाज छोटा सा गायन चलो गाय गाजी चल ऐसे प्रहलाद जी महाराज तो भगवान तो हमारे हैं हम भगवान के हैं भगवान तो प्यार करते हैं स्नेह करते हैं दूर नहीं भगवान नजीक है हमारे हमारे हमारे हैं सब कह सकते हमारे पांच दस बालक दस बालक वो माँ के तो दस बालकों के लिए माँ का हिस्सा होगा क्या माँ का विदेश हिस्सा कर दो पाते आई माँ आगे तभी भगवंती ना माँ पूरी की पूरी एक एक बार की पूरी माँ मेरी पूरी माँ मेरी दूसरी मेरी पूरी माँ मेरी दसवीं बालिका की माँ पूरी है ऐसा नहीं होता बालिका ऐसे हर माँ आदमी सबके भगवान मेरे ऐसे पूरे के पूरे भगवान एक एक के पूरे भगवान ये भगवान ऐसा नहीं होता टुकड़े नहीं होते भगवान कहते सेवा तुम्हारे छोटे से बोला तुम ले लो भाई थोड़ा थोड़ा पाते आवाज थोड़ा थोड़ा भगवान पूरे के पूरे पाते हुए माँ का हिस्सा रह गया दस बारह पंद्रह बीस बारह बारह भाई माँ पूरी की पूरी सब की पूरी भाई माँ जो भगवान मारे पूरे मेरे हैं मेरे भगवान है छोटा बालक है ना छोटा भाई बड़े भाई को नहीं तेरी माँ होने दूंगा मेरे हुकुम में ना सब जाएगी माँ से आप बैठे पूरे हुए गोदी में और हाथ लगे तो हाथों पे छोटा नहीं तो माँ भी ऐसे, वो बड़े भी ऐसे, वो भी ऐसे खुशी है। इस तरह से भगवान हमारी बोध शुरू का स्वयं भगवान समझेंगे। परम पिता से नजीक कोई नहीं, वो हमारे हैं, हमारे हमारे नारायण नारायण नारायण।